Satamadım ben beni, koyun oldum kuzum yine meleştim. Bir sürüye katamadım ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canı, özümü. Ben beni, kendimi, canı. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Dostlar beni bir kazana koydular. 40 yıl yandım daha çiğsin dediler. Ölçeğimi gram gram yediler. Bir kantarda tartamadım ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Deli gönlüm aktı gitti engine. Çok boyandım çok çiçekler rengine. Bir mahsuni demiş oldum kendime. Olmaz olsun atamadım ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı.